yeah. Wag umagin na naman at ikaw ang gatabi. Bakit ba nito pa, di ka pa umuwi? Sabi pa good lang talaga, gusto mo pahinga. Umagin na naman kami natapos kagabi. Wag umagin na naman at ikaw ang gatabi. Kasabay ka masila, yan ang araw bumalik. At habang nandito ka, gusto mo pahinga. Umagin na naman kami natapos kagabi. Yeah.